tabletce. I do tego Neomak jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomak Skurcz. Dzięki za poradę. Neomak Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jeśli był chociaż jeden przypadek nieuzasadnionego podsłuchiwania, to było to o jeden przypadek za dużo, taką inwigilacji Pegasusem, mówi koordynator spec-służb. Polscy śledczy dostali sygnał od policji z Argentyny o Polaku, który może współpracować z Rosjanami. Wyszły na jaw szczegóły zatrzymania sprawców pobicia Wołkowa. Nieznany mężczyzna podpalił się przed budynkiem sądu na Manhattanie w czasie procesu Donalda Trumpa. W sprawie inwigilacji Pegasusem chodzi o rozliczenie winnych, czyli tych, którzy podejmowali decyzję o wykorzystaniu szpiegowskiego oprogramowania, powiedział w TVP Info minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Według ujawnionych na początku tygodnia informacji w zainteresowaniu służb miało być 578 osób. Jeśli był choć jeden przypadek, a na pewno był jeden, Krzysztof Brejza, nieuzasadnionego wykorzystania po to, żeby ścigać przeciwnika politycznego i go niszczyć, to jest o jeden przypadek za dużo i z pewnością takich przykładów mamy więcej. Pierwszym krokiem było wysłanie do 31 osób informacji, że były inwigilowane ze względu na ochronę prywatności. To do nich należy decyzja, czy ujawnić, że interesowały się nimi służby. Sprawą Pegasusa zajmuje się w prokuraturze krajowej specjalnie powołany zespół śledczych. Postępowanie jest na wstępnym etapie. Policja Argentyny naprowadziła polskich śledczych na trop Polaków mających pracować dla rosyjskich służb wywiadowczych, którzy w marcu napadli na rosyjskiego opozycjonistę Leonida Wołkowa. Napisał o tym hiszpańskojęzyczny portal Infobay. Argentyńska policja odnotowała wizytę Polaka w Buenos Aires na przełomie sierpnia i września zeszłego roku. Grzegorz D. miał tam zastraszyć małżeństwo rosyjskich opozycjonistów. Jak napisano w dokumentach, miał uderzyć w twarz kobietę i powiedzieć parze, żeby trzymała się z dala od Rosji. Jak ustalono, Grzegorz D. miał powiązania z dwoma innymi polskimi przestępcami, którzy podróżowali do Litwy w tym samym czasie, co Leonid Wołkow, były szef antykorupcyjnej fundacji Aleksieja Nawalnego. Dzisiaj okazało się, że polscy śledczy pod koniec kwietnia zatrzymali dwóch dwóch Polaków podejrzanych o pobicie Wołkowa. Warszawa uczciła pamięć walczących i poległych w powstaniu w getcie warszawskim. Dzisiaj minęło 81 lat od wybuchu największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Martyna Szymczakowska. Punktualnie w południe w całej stolicy na minutę uruchomiono syreny alarmowe. Warszawiacy zebrani przy pomniku bohaterów getta zapewniali, że warto pamiętać. Trzeba uczcić tych, co walczyli dzielnie. Zginęło bardzo dużo ludzi i zginęli w okrutnych warunkach. Życie tam było straszne, wywózka również. Magdalena Majsterkiewicz z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, głównego organizatora obchodów, zapewniła, że obchody mają upamiętnić walczących i ofiary powstania. Ta uroczystość to jest niewątpliwie wyraz pamięci, wyraz hołdu, absolutnie, ale też wielkie pragnienie, aby takie historie nie wracały. W trakcie trwającego niespełna miesiąc powstania naziści zamordowali zdecydowaną większość ukrywających się Żydów, a teren getta zrównali z ziemią. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Nieznany mężczyzna podpalił się przed budynkiem sądu na Manhattanie, gdzie odbywał się proces Donalda Trumpa. Jego tożsamość i motywy nie są znane. Sytuację pokazała telewizja CNN, która prowadziła akurat transmisję sprzed budynku sądu. Na miejsce od razu ruszyła policja, jednak była w stanie ugasić ogień dopiero po kilku minutach. Do incydentu doszło tuż po tym, gdy w nowojorskim sądzie zakończył się trwający od poniedziałku proces wyboru składy ławy przysięgłych. Ma ona wydać wyrok w sprawie byłego prezydenta oskarżanego o wręczenie łapówki gwieździe filmów porno za milczenie na temat ich relacji. W ocenie premiera Węgier kierownictwo Unii Europejskiej nie zasługuje na kolejną kadencję i musi odejść. W stolicy Węgier politycy rządzącej partii przedstawili swój manifest na wybory europejskie. Najważniejszym punktem dzisiejszej inauguracji kampanii wyborczej do Europarlamentu przez rządzący Węgrami Fidesz było przemówienie jego lidera Viktora Orbana. Silna, spokojna, wolna i szczęśliwa Europa, którą tak bardzo kochamy i za którą tęskniliśmy w czasach komunizmu, rozpada się na naszych oczach. Kierownictwo Brukseli musi odejść, nie zasługuje na kolejną szansę. W Brukseli potrzebne są zmiany, powiedział premier Viktor Orban. Szef węgierskiego rządu liczy, że przebudzenie w Europie rozpocznie się właśnie w Budapeszcie i to jego partia

11 minut po godzinie 22. Kontynuujemy ten muzyczny wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. 30 lat temu miało miejsce symboliczne przejęcie dominacji kulturowej, kiedy kilka dni po śmierci Kurta Cobaina ukazał się debiutancki singiel Oasis, a w kolejnych dwóch tygodniach płyty His and Hers, Pulp i Parklife zespołu Blur. Od tego momentu do mniej więcej końca 1996 roku datuje się złota era Britpopu jako nurtu muzycznego i zjawiska kulturowego, które zdefiniowało lata 90. w Wielkiej Brytanii, ale stało się też jednym z globalnych symboli brytyjskiej kultury na całym świecie. W audycji 30 lat Britpopu witają się Anna Regulska, Michał Kowalski, Kuba Ambrożewski przy mikrofonie, a przede wszystkim witam w studiu trójki gości dzisiejszych audycji, którymi są pisarka, autorka między innymi duchologii polskiej i najnowszego Słowa Humoru, duchologka Olga Drenda. Dzień dobry. I dziennikarz muzyczny Polskiego Radia, redaktor Jacek Hawryluk. Dobry wieczór. Moi drodzy, zaczęliśmy od utworu bardzo ważnego, ale nie pochodzącego dokładnie z kwietnia roku 1994, tylko troszkę wcześniejszego. Girls and Boys to był singiel pilotujący album Parklife, oczywiście wykonany przez zespół Blur, jednych z bohaterów naszego dzisiejszego spotkania. Ale zatrzymajmy się na chwilę przy tym kwietniu 94, bo on się wydaje takim właśnie symbolicznym momentem przejęcia przez Britpop tej kulturowej hegemonii w chronologii lat 90. Oczywiście Britpop nie pojawił się w roku 94. Mówiło się już o nim wcześniej od przynajmniej półtora roku, ale ten moment w kwietniu 94 wydaje się punktem zwrotnym, kiedy kilka dni po śmierci Cobaina ukazuje się kilka bardzo przełomowych wydawnictw. Zacznę od takiego przewrotnego pytania. Gdzie wy byliście w kwietniu roku 94 i jak wyglądał wtedy świat, jaki był kontekst dla tych wydarzeń? Spróbujmy sobie to trochę narysować. Ja miałam 10 lat, więc tutaj moja pamięć nie będzie jakaś bardzo precyzyjna, natomiast z pewnością mogę powiedzieć, że znajdowałam się wtedy w Katowicach i pamiętam, że moja mama bardzo przejmowała się śmiercią Kurta Cobaina, ponieważ była fanką Nirwany i myślę, że nadal jest. Tak, moja mama właśnie, to mama przyniosła do domu Nevermind, nie ja. Nie mój starszy kuzyn, tylko właśnie mama. I myślę, że to wydarzenie na pewno miało duży oddźwięk w naszym domu. Jeśli chodzi o kontakt z Britpopem, to on nastąpił dużo później, o ile nie włączamy w definicję Britpopu, bo wiem, że to jest trochę kontrowersyjne. Suede, którzy oczywiście pojawili się troszeczkę wcześniej i co ciekawe, ja już ich zdążyłam poznać i polubić, a to za sprawą telewizji regionalnej Katowice, która miała dostęp do tymczasowych transmisji z MTV. I pamiętam, że któryś z tych przedziwnych teledysków z pierwszej płyty tam się pojawił i myślę, że ten glamowy rytm tupiący musiał na mnie bardzo, bardzo dobrze zadziałać, bo pamiętam, że od samego początku bardzo mi się to spodobało. No Suede z pewnością mieści się dzisiaj w naszej audycji. Będziemy do tego zespołu się odwoływać, chociaż on akurat żadnej rocznicy w kwietniu 94 nie obchodzi. Ale to teraz spytam ciebie, Jacku, o to, co tobie się kojarzy z tym 94 rokiem i tą wiosną. No ja miałem chyba wtedy, jeśli dobrze liczę, 24-25 lat, kończyłem studia, muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowałem już od 91 roku w rozgłośni harcerskiej, prowadząc audycje autorskie i tam muzyka brytyjska pojawiała się bardzo często. Stąd na bieżąco śledziłem to, co działo się, o ile mogłem, dzięki New Musical Express czy Melody Maker, MTV, to, co działo się na scenie brytyjskiej. Ale muszę powiedzieć, że dzisiaj z perspektywy czasu, oczywiście łatwo jest powiedzieć, że kwiecień, moment przełomowy, przyjęcie hegemonii, ale tak naprawdę wtedy wydaje mi się, że wszyscy byliśmy wstrząśnięci jednak śmiercią Cobaina, że to było coś takiego, czego po pierwsze się nie spodziewaliśmy, chociaż no po jego zachowaniu i po różnych sytuacjach, które wydarzyły się wcześniej, być może można było to przewidzieć, ale jednak samobójstwo tak wielkiego muzyka, lidera zespołu, który był na ustach wszystkich, absolutnie zdominowało i to wydanie tych singli myślę, że jakoś później do mnie dotarło, że tutaj pojawia się coś takiego, bo Blair znałem wcześniej, Oasis poznałem nieco później. Natomiast Suede rzeczywiście tak, o Britpopie mówiło się, zresztą sam termin, wydaje mi się, że pojawił się już pod koniec lat 80., czasami w prasie brytyjskiej, w magazynie Sounds, on był używany na określenie chociażby zespołu Stone Roses czy Inspital Carpets, zatem to nie było jakby nowość, natomiast jeśli chodzi o te nowe zespoły, to rzeczywiście gdzieś tam na początku lat 90. zaczął być powszechnym użyciu. Także to były takie drogi studencko, jeszcze pierwszodziennikarskie. To ja się podzielę swoją perspektywą. Ja miałem niewiele więcej lat niż Olga. Byłem też uczniem szkoły podstawowej. I to jeszcze nie był ten moment, kiedy ja się na Britpop załapałem, mimo tego, że potem wielu z tych artystów, a zwłaszcza grupa Oasis, była absolutnym soundtrackiem moich lat nastoletnich, ale za fascynacja Oasis zrodziła się dopiero parę miesięcy później przy okazji usłyszenia w telewizji polskiej, swoją drogą, utworu Whatever. Więc Blair, Suede, Pulp to są zespoły, które później do mnie dotarły, ale rzeczywiście też jest dużo racji w tym, co mówisz. To znaczy dzisiaj oczywiście przyjmujemy tą perspektywę bardzo historyczną, mówiąc o tym, że to był jakiś przełomowy moment, ale wtedy te zespoły dopiero zaczynały swój taki triumfalny pochód w stronę no bestsellerowych albumów, w stronę wielkich festiwali, wielkich scen. No w przypadku grupy Oasis, no to mówimy tutaj o tym ćwierćmilionowym koncercie, który ziścił się dwa lata później w Nebworth, na tym gigantycznym polu, gdzieś na angielskiej wsi. A chętnych było 2,5 miliona, pamiętajmy. Tak, 2,5 miliona aplikujących. Ale to wróćmy jeszcze jednak do tego kwietnia 94. Jak wtedy wygląda ta rzeczywistość, może bardziej od strony brytyjskiej, tak? Bo to jest kraj, w którym od 15 lat rządzi partia konserwatywna. No tutaj Britpop będzie się trochę wpisywał w kontrę, tak? Bo jednak wykonawcy Britpopowi będą bardziej pro-lejburzystowscy. W muzyce nadal króluje grunge. Pojawia się też po drugiej stronie Atlantyku pop-punk. Takie albumy jak Dookie, Green Day czy Smash The Offspring. Gdybyśmy przyjęli perspektywę amerykańską, moglibyśmy równie dobrze zrobić audycję o tym, że to było to przejęcie hegemonii na scenie muzycznej, bo to były też gigantyczne bestsellery i albumy, które zmieniły też część tej rockowej sceny. Ale zostańmy w Wielkiej Brytanii i może zagrajmy jeden z tych utworów, które właśnie w kwietniu obchodzi tę 30. rocznicę, bardzo wyjątkową, bo to jest debiut chyba największego pod względem popularności z tych zespołów, czyli grupy Oasis, Supersonic. To be myself. Supersonic, debiutancki singiel Oasis, wydany 11 kwietnia 1994 roku. Trochę was tutaj zaczepiałem poza anteną, że moim zdaniem, jak na zespół no taki bardzo mocno brytyjski, to jednak jest to utwór, który jeszcze brzmi dosyć amerykańsko, lekko pobrzmiewa tym, tą grunge'ową, przesterowaną, brudną gitarą, tak jakby Noel Gallagher do końca nie był pewien, czy on może iść na całość w ten brytyjski pop, tak jak poszedł Damon Albarn na wcześniejszych albumach Blur, takich jak Modern Life is Rubbish. On tu jeszcze asekurancko zagrał i dopiero później wyszedł z Beatlesami. Ale trochę o to chciałem teraz zahaczyć. Czy waszym zdaniem Britpop to była reakcja na taką amerykanizację rocka, która nastąpiła pod koniec lat 80., kiedy do głosu bardzo mocno doszły takie grupy, powiedzmy, hair metalowe w rodzaju Guns N' Roses czy Bon Jovi, a potem przedstawiciele grunge'u, czyli Nirvana, Pearl Jam i tak dalej. I na moment rzeczywiście to wszystko się zrobiło bardzo mocno zdominowane przez Yankeesów. No nieprzypadkowo Brett Anderson, wokalista Suede, wołał z okładki magazynu Select w roku 93, Yankeesi do domu, Yanks go home. I w sumie wszyscy czołowi reprezentanci Britpopu byli ostentacyjnie antyamerykańscy, uwypuklali te typowo brytyjskie nawiązania kulturowe, nawet demonstrowali tą narodową symbolikę, która no mogła się jednak kojarzyć nie do końca pozytywnie przez wzgląd na jakieś skojarzenia z ruchami na przykład skrajnie prawicowymi. Widzę, nie wiem, flagi czy gitary z Union Jackiem. Jak to interpretujecie? Ja nie jestem pewna do końca. To znaczy, jakby mamy skłonność oczywiście prawdopodobnie z naszej kontynentalnej perspektywy na patrzenie na te zmiany na scenie muzycznej jako taką konfrontację dwóch potęg. No pewnie jakby taka narracja się przyjęła, natomiast wydaje mi się, że jednak to, w jaki sposób te nagrania brzmiały, to było już konsekwencją jakiejś dłużej trwającej ewolucji, że wydaje mi się, że te zespoły matchesterowe z nurtu Baggy, zwłaszcza jak stopniowo stawały się coraz bardziej popowe i zaczęły się pojawiać takie projekty jak Northside, powiedzmy. To wydaje mi się, że wszystko jednak zmierzało w taką stronę, żeby reaktywować na całego brzmienie lat 60. Wydaje mi się, że Spiral Carpets, o których Jacku wspomniałeś, oni mieli z tym brzmieniem dużo wspólnego, właśnie Northside. Było więcej takich zespołów Flowered Up, prawda? Takie już zapomniane w tej chwili projekty, które były dość popularne, dość przez chwilę głośne, miały swoje 5 minut. Organy Hammonda u The Charlatans na przykład, tak? Tak, one miały właśnie takiego hipisowskiego ducha w sobie, więc wydaje mi się, że ta taka kotwica lat 60. już była mocno zarzucona i że w tę stronę raczej będzie szła muzyka taka No sami Stone Roses, tak? Też w sumie mieli bardzo dużo zbrzmienia lat 60. z Birds. Tak. I na pewno, ponieważ jakby oni przeszli w stan zawieszenia chyba w 93, jeśli dobrze pamiętam. Tak. No to na pewno pojawiły się bardzo duże apetyty, żeby znaleźć następcę. No Happy Mondays też popadli w poważne kłopoty wtedy, więc wszystkie te gwiazdy z północy. Oni, ale przez Happy Mondays Factory upadło. No właśnie, tak. Słynna sesja na Karaibach. Tak. Ja myślę, że jednak ten wątek antyamerykański tutaj w przypadku Britpopu jest bardzo istotny. Jeszcze na chwilę chciałem nawiązać do tego, co powiedziałeś, Kubo, o tych przesterowanych gitarach grunge'owych. Ja myślę, że Oasis mieli świetne wzorce także brytyjskie, chociażby zespół Jesus and Mary Chain, o którym powinniśmy pamiętać. Tamte gitary przesterowane również były istotne, ale dla Jesus and Mary Chain ważny był Velvet Underground i zupełnie inna tradycja niż dla innych zespołów brytyjskich. To był w dużym stopniu nurt antyamerykański, bo zwróćmy uwagę, jeżeli Nirvana przyjeżdżała na festiwal w Reading w 92 roku, grała dla 60 tysięcy ludzi, wszyscy chcieli słuchać Nirwany. To, co stało się w 91 roku jesienią, jednak miało ogromny wpływ na odbiór, na recepcję całej muzyki. Pamiętajmy o tym, że wszyscy przyjeżdżali wtedy do Seattle, i każdy chciał mieć to Seattle gdzieś u siebie. W związku z tym, gdy zespoły amerykańskie przyjeżdżały do Europy, przyjeżdżały na kontynent, to wszyscy chcieli słuchać muzyki amerykańskiej. W związku z tym, jaką wówczas konkurencję miały te największe zespoły brytyjskie na początku lat 90. Zwróćcie uwagę, Stone Roses, tak, ale jeśli chodzi o nurt piosenkowy, na Wyspach Brytyjskich mieliśmy shoegaze, czyli właściwie piosenka, ale nie piosenka, bo to była taka piosenka trochę zamglona, gdzie linia melodyczna była właściwie związana z instrumentami. Nie było takiego klasycznego piosenkowego grania, a ta tradycja na Wyspach Brytyjskich zawsze była bardzo istotna. Zatem w momencie, kiedy pojawiły się takie zespoły jak Blur, Oasis, Suede i kiedy powrócono rzeczywiście do tradycji lat 60., ale także do tego, co zdarzyło się w latach 80., bo te przystanki były w latach 80. również bardzo ważne, chociażby zespół The Smiths dla zespołów brytyjskich, no to okazało się, że jednak Brytyjczycy przejmują pałeczkę, a śmierć Cobaina jednak wpłynęła również na to, co zdarzyło się w Ameryce, bo no, bez dwóch zdań był to największy songwriter, nieważne od tego, co by się później wydarzyło z Nirvaną. Na pewno nagrywałby solowe płyty, czy też dalej kontynuował działalność muzyczną. Ja mam taką refleksję z perspektywy czasu, że Brytyjczycy w ogóle bardzo lubią o sobie myśleć jako o takim centrum wszechświata, szczególnie muzycznego, więc wydaje mi się, że ta druga połowa lat 80. musiała być dla nich do pewnego stopnia bolesna, bo po takim okresie, kiedy oni są krajem eksportującym najbardziej gorących artystów w muzyce pop, czyli pierwszej połowie lat 80., gdzie mają Duran Duran, mają Wham, mają Culture Club, to są wykonawcy, którzy podbijają największe rynki, również Stany Zjednoczone. Ta druga połowa lat 80. jest zdominowana już bardzo przez muzykę amerykańską, przez Michaela Jacksona, Madonnę, Prince'a, wspomnianych wykonawców rockowych. I nawet takie importy jak zespół Roxette ze Szwecji czy In Excess z Australii zaczynają prześcigać tych najbardziej popularnych brytyjskich wykonawców. Często tak, to oni grają na stadionach, to oni mają numer jeden na Billboardzie. I tak naprawdę najpopularniejszym brytyjskim zespołem drugiej połowy lat 80. jest, wydaje mi się, zespół Def Leppard, czyli przedstawiciel nurtu, który wraz z pierwszymi akordami Smells Like Teen Spirit stracił rację bytu po prostu. I tutaj oczywiście natura nie znosi próżni. I w tej próżni coś się musiało pojawić. No, okazało się, że tym czymś był po prostu powrót do źródeł, do muzyki The Beatles, The Kings, do glam rocka, do wspomnianych przez ciebie, Jacku, The Smiths. No i to doprowadziło chyba też do tej eksplozji kreatywności, która podążyła właśnie w tym kierunku. To, myślę, jest szerszy znacznie problem, ponieważ lata 80. w ogóle, jeśli chodzi o muzykę brytyjską, też miały taką dwoistość. Z jednej strony to, co wyłoniło się z muzyki punkowej, cała ta fala muzyki nowofalowej. Z jednej strony mieliśmy zespoły komercyjne, które odnosiły sukcesy, pojawiały się w prasie, w mediach. Z drugiej strony nurt niezależny, który generował chyba znacznie bardziej ciekawsze zjawiska. I pamiętam, Andrew Perry z Selectu zastanawiał się w którymś momencie, jak to się stało, że w ciągu 4 lat muzyka brytyjska przeszła od Sex Pistols do Spandau Ballet. Czytaj, od totalnej kontestacji do totalnej komercji. I co zrobić, żeby jednak powrócić do tego idiomu brytyjskiego grania, do tego, co zdarzyło się w latach 60., żeby wszystko było atrakcyjne, żeby brzmiało nie tak jak kiedyś, no ale żeby jednak gdzieś tam tradycja piosenkowego grania była istotna. W to oczywiście włączały się działy promocji i marketingu wytwórni płytowych i te słynne historie, że w Wielkiej Brytanii wszystko jest bardzo proste, bo w styczniu zakładasz zespół, w kwietniu podpisujesz kontrakt, w czerwcu wydajesz singla, we wrześniu ewentualnie album, a w grudniu nikt o tobie nie pamięta. W związku z tym to była taka erupcja trochę, która wypłynęła z punk rocka i z tego, że każdy mógł robić swoje, nie oglądając się na innych i że ta siła również przebicia, ale także żywotność zespołów czasami była bardzo krótka. Jeszcze w międzyczasie Wielka Brytania zrobiła taki zwrot w stronę muzyki tanecznej, prawda? Mhm. Że właśnie czy ta scena manchesterska zaczęła jednak eksportować muzykę taneczną, rave. No zresztą pamiętajmy, że to 93 czy 4, kiedy zdaje się, że była próba zabronienia imprez plenerowych z muzyką taneczną, ale wydaje mi się, że ta scena brytyjskiego techno czy właśnie intelligent dance music zaczyna się wtedy rozwijać. I wydawałoby się, że to będzie trwały zwrot, że jednak może te gitary już są anachronizmem, że po prostu kierunek wytyczyli New Order i że po prostu będziemy już teraz tylko tańczyć. No, więc to taka retrowersja tutaj trochę nastąpiła. No bo jednak piosenka musi posiadać tekst. I to było niezwykle istotne. Zwróćcie uwagę na to. Co byśmy nie powiedzieli o znakomitych zespołach z początku lat 90. Slowdive, Ride, My Bloody Valentine, zespół, który po raz pierwszy doprowadził do zawału Alana McGee, to wtedy musiał sprzedać część udziału w wytwórni Creation, ponieważ sesja pochłonęła tyle pieniędzy. W związku z tym to były znakomite zespoły, ale to nie były zespoły, które generowały utwory do nucenia, piosenki, hity itd., itd., a taka potrzeba jednak cały czas była. I na tę potrzebę świetnie zareagowały zespoły, które pojawiły się na początku lat 90. z nurtu Britpop. No i właśnie chciałbym teraz sięgnąć po zespół, który łączył i to myślenie, że piosenka ma być taneczna i że piosenka musi posiadać tekst i że piosenka brytyjskiego zespołu musi brzmieć jak piosenka brytyjskiego zespołu, czyli zespół Pulp. Swoją drogą bardzo specyficzny przypadek, bo to nie był zespół, który powstał pod koniec lat 80. czy na początku lat 90., a pokolenie wcześniej, pod koniec lat 70. i można powiedzieć przez całą dekadę lat 80. trochę się tułał po różnych zakamarkach i szukał szczęścia, aż tu nagle wraz z nadejściem tej fali eksplodował i właśnie w kwietniu 94 roku ukazała się ich no taka przełomowa płyta, która wprowadziła Pulp no już do tej ekstra klasy artystycznej Britpopu. Sięgnijmy teraz po utwór z tegoż albumu właśnie His and Hers i kompozycja Babies. Years ago, when you lived on Stanford Road, we listened to your sister when she came home from school. 'Cause she was 2 years older and she had boys in her room. At least outside I heard her, alright. Well, that was alright for a while, but soon I wanted more. I wanted to see as well as hear, and so I hid inside her wardrobe, and she came home round four, and she was with some kid called David, and from the garage up the road. I listened outside, I heard her, alright. Oh, I wanna take you home. I wanna give you children. You might be my girlfriend. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. When I saw you next day, I really couldn't tell, 'cause you might go and tell your mother. And so you went with me. Oh yeah, me was coming on, and I thought I heard you laughing. When it's a moment, Dad, we're gone. I listened outside, I heard you. Alright. Oh, I wanna take you home. I wanna give you children. And you might be my girlfriend. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Oh, well, I guess couldn't last too long. I came home one day and all the things were gone. I fell asleep inside. I never heard her come. Oh, I opened up the wardrobe and I had to get it on. Yeah, oh listen, oh, we were on the bed when you came home. I heard you stop outside the door. I know you won't believe it's true. I'll run away from her, 'cause she looks like you, my girl. Oh, I wanna take you home. I wanna give you children. You might be my girlfriend. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Jarvis Cocker, grupa Pulp i utwór Babies, utwór wydany na płycie His and Hers, prawie dokładnie 30 lat temu, jeżeli dobrze pamiętam, to 18 kwietnia, więc dwa dni temu stuknęły trzy dekady tej piosence. No jak dla mnie, to zastarzała się świetnie, chociaż o całej płycie to już nie jestem pewien, czy mogę to samo powiedzieć. Ona jest dla mnie odrobinkę miejscami nierówna i tutaj bym raczej postawił na kolejny album, po który zresztą dzisiaj jeszcze we fragmencie, ale nieco mniej albumowym, sięgniemy, czyli mówię tu o płycie Different Class. A jaka jest wasza opinia na temat płyty His and Hers, Pulp? No wiesz, dotykasz czułej struny, ponieważ Pulp to jest dla mnie numer jeden, jeśli chodzi o tamten okres i w ogóle Jarvis Cocker jako postać w brytyjskiej muzyce, która czerpie garściami nie tylko z tradycji gitarowej, ale także z tradycji piosenki, który nawiązywał i kochał piosenkę francuską. Mieszkał w Paryżu przez kilka lat, także to jest dla mnie mój numer jeden, ale co jest dla mnie niezwykłe, ja zdałem sobie sprawę dopiero później z tego, bo Pulp poznałem, przyznaję, dopiero przy okazji tych singli. Ja wcześniej w ogóle nie wiedziałem, że taki zespół istnieje. I kiedy pojawiłem się w którymś momencie w Londynie i zobaczyłem w przegródce płyty z napisem Pulp i nagle jest tam kilkanaście tytułów, to wszystkie je kupiłem od razu i okazało się, że to było dla mnie objawienie. Ale co jest ciekawe, o czym wspomniałeś wcześniej, że to jest zespół, który powstał w 78 roku. Jest wyłącznie o rok, zdaje się, młodszy niż inna moja ukochana grupa, również Sheffield z przełomu lat 70. 80., czyli Human League, który wtedy według Davida Bowie miał być zespołem przyszłości, najważniejszą grupą lat 80. I co więcej, tylko kilka lat młodszy od zespołu Cabaret Voltaire, który także pochodził z Sheffield, bo Sheffield było takim centrum artystowskiego grania. I to było niesłychane, że przez te lata 80. ten Jarvis Cocker gdzieś tam miotał się, nagrywał dla różnych wytwórni, gdzieś między piosenką a elektroniką i w momencie, kiedy nastały czasy Britpopu, to odnalazł swoją pozycję i moim zdaniem był absolutnie królem tego, co zdarzyło się, pomijając wojny zespołów i całą kwestię medialną. Zatem ja zdecydowanie wolę album Different Class. I to jest dla mnie absolutny numer jeden, być może najważniejsza płyta lat 90. Natomiast tutaj doskonałe single, świetne brzmienie. Ja zawsze lubiłem takie nawiązania trochę oldschoolowe, jeśli chodzi o instrumenty klawiszowe, ale zawsze lubiłem ten sposób narracji Jarvisa Cockera. Inny niż takich klasycznych rockmenów. Dla mnie His and Hers brzmi jeszcze bardzo jak płyta z lat 80. Jestem wręcz zdziwiona teraz, słuchając oczywiście po dość, myślę, że znacząco długiej przerwie, jak bardzo jeszcze latami 80. dla mnie pobrzmiewa ta płyta i faktycznie myślę, że jest w tym coś z takich, nie wiem, powiedziałabym ten motyw właśnie zespołu, który bardzo, bardzo długo próbował i odnalazł swoją szansę. Myślę, że takiego dobrego songwritingu na pewno w latach 80. było sporo, ale myślę, że jest to też kwestia właśnie wyczucia czasu, wyczucia też potrzeby pewnego rodzaju charyzmy, takiej trochę bardziej teatralnej. Wydaje mi się, że ta połowa lat 90. przypadła na dobry czas właśnie. Takiej odrobinkę kabaretowej i takiej, no nie wiem, coś solowego Marka Almonda w tej płycie jest może. Tak, to są klawisze, które przypominają trochę zespół Felt, też ważne dla tradycji brzmienia brytyjskiego, ale Cocker jednak był moim zdaniem może obok Bretta Andersona, takim, mówiąc po polsku, songwriterem, który zachwycał swoimi opowieściami. No, dla mnie to było właśnie opowieść o klasie średniej brytyjskiej tamtych czasów. To, że on opisywał to, co działo się wokół niego, że był takim człowiekiem, którego można było spotkać gdzieś tam właśnie w tym supermarkecie przysłowiowym, który pojawił się w teledysku Come On People. To był dla mnie taki wykładnik Britpopu i tego brytyjskiego brzmienia. Tak, Felt to jest bardzo dobry punkt odniesienia. Wydaje mi się, że akurat to jest projekt, bo to był jeden człowiek w ogóle, nie tak, zespół, tak, prawda? Tak. Który nie... Otaczał się współpracownikami różnymi, często wybitnymi, ale tak, on był jeden jedynym stałym członkiem. Nie Lawrence, dostał swojej należytej szansy. Który cały czas gra, bo później po Feld był Denim, później, a teraz mamy Gokart Mozart, a teraz no właśnie Gokart Mozart. No, kolejny właśnie ten jego Denim zespół. To był taki troszkę okołopalpowy zespół, który też flirtował troszeczkę z takim glamem, takim trochę, ale też trochę takim kabaretowym. Ale Jarvis pisał lepsze kompozycje, lepsze piosenki. Nie, no to, to nie jest łatwa materia, tak. Mhm. To pięknie się będziemy dzisiaj różnić, bo dla mnie z kolei z tej wielkiej czwórki Pulp jest zespołem, po który ja sięgam najmniej chętnie z jakiegoś powodu, ale nie będę teraz robił psychoanalizy na antenie. Zamiast tego spytam was, skoro już się tutaj próbujemy bawić w porównywanie tych zespołów, co waszym zdaniem, czy w ogóle jest coś takiego, co łączy tych czołowych wykonawców britpopowych, tę wielką czwórkę tak zwaną, bo na papierze Blur, Suede, Pulp i Oasis to są cztery dość różne zespoły, które mają i odmienną historię, i odmienne inspiracje, i różnią się brzmieniem, i poetyką tekstów, i językiem w ogóle tych tekstów. Co więcej, ci artyści byli też często ze sobą skonfliktowani. Historią wojny Oasis i Blur żyła cała Anglia. Brett Anderson nazywał Oasis śpiewającymi hydraulikami. No a Noel Gallagher, jak wiadomo, w przypływie szczerości życzył muzykom Blur wszystkiego, co najgorsze. Więc czy jest waszym zdaniem jakiś, a nie będziemy tego cytować, bo to nawet po 22 chyba się nie nadaje, nie powinno się takiego przekazu rozpowszechniać, więc nie będziemy tego robić. Czy jest waszym zdaniem jakiś taki jeden element, który spaja tych wykonawców? O, moim zdaniem to jest bardzo, bardzo szeroki mianownik i ten wspólnota między nimi jest jednak bardzo umowna. Fakt, że używają gitar i fryzury i to, że pochodzą z Wielkiej Brytanii. Natomiast wydaje mi się, że muzycznie jednak są to zespoły nie tylko bardzo różne, ale też pamiętajmy, że w tamtym czasie troszeczkę skierowane jednak do innego słuchacza. To znaczy Oasis i w mniejszym stopniu Blur, no to była muzyka z listy przebojów i też muzyka z pubu, że to była muzyka właśnie bardziej towarzysko-imprezowo, tak, właśnie piwna, natomiast manieryzmy Suede i Pulp do takiego klimatu nieszczególnie pasowały, to była muzyka bardziej dla studentów. Wydaje mi się, że to było tutaj istotne rozróżnienie. Ja myślę, że jest jedna rzecz, która ich wszystkich połączyła. To było pisanie bardzo dobrych piosenek. I dzisiaj, jak o tym myślę, to ta zdolność do komunikowania się, w sumie bardzo prostego, ale każdy miał na to swój patent. I to, że oni potrafili tworzyć albumy, na których mieliśmy po 4, 5, 6 singli, to dzisiaj jest absolutnie nieprawdopodobne. Może Taylor Swift, która dzisiaj wydała album, będzie miała więcej singli, ale jeśli chodzi o pisanie utworów, pisanie singli i pisanie takich piosenek, o których się pamięta, to jest coś, co ich połączyło. Natomiast każdy z nich wykorzystywał troszeczkę inne instrumenty do tego i każdy pochodził z innego środowiska, to prawda. Jak ty miał szukać takiego wspólnego elementu, to powiedziałbym, że chyba jedyną taką cechą jest wspólny przedmiot zainteresowania tych zespołów, czyli pewna opowieść o Wielkiej Brytanii tej epoki, o kraju końca rządów Margaret Thatcher i Johna Majora, takiej Wielkiej Brytanii konserwatywnej, która trochę jest takim podupadającym krajem, tak, wchodzącym też w recesję na początku lat 90. I to są takie opowieści o życiu młodych ludzi w tym kraju, pisane z perspektywy różnych grup społecznych, bo mamy i dobrze wykształconą artystyczną klasę średnią w postaci Blur, mamy tą typową klasę robotniczą w postaci braci Gallagherów, mamy Jarvisa Cockera, który właśnie jest o pokolenie starszy, przeżył te lata 80., był między innymi na bezrobociu wtedy, tak, i opowiada tą historię trochę jakby też z perspektywy już muzyka 30-paroletniego, co w porównaniu do tych młodziaków jest pewną przepaścią. No i mamy Suede, którzy są trochę dziećmi The Smiths, wprowadzają jeszcze taką inną narrację, gdzie jest miejsce na jakąś niejednoznaczność genderową, na jakieś kwestie tożsamościowe, na jakąś taką bardziej intymną opowieść, tak, o życiu młodych ludzi wchodzących w dorosłość. Natomiast jest bardzo niewiele takich momentów, gdzie muzyka tych czterech wykonawców się ze sobą dotyka, tak? Jakby jest bardzo mało utworów dla mnie Oasis, które powiedzielibyśmy, że brzmią jak Blur, albo utworów Blur, które powiedzieliśmy, że brzmią jak Suede, tak? Albo utworów Pulp, które brzmią jak Oasis, w ogóle nie ma, tak? To już pod tym względem rzeczywiście każdy z tych zespołów wytyczał swoją własną ścieżkę. No i to jest, wydaje mi się, że bardzo fajne. No to jest tak, że my sobie dzisiaj opowiadamy o tym, że to jest nurt, że to jest Britpop, natomiast oni przecież nie mówili, że my gramy Britpop, prawda? To była zupełnie inna historia. Wiele zespołów po prostu było w taki sposób klasyfikowanych, które powstały. Mogliśmy wymieniać no, kilkanaście nazw, które wówczas zaistniały, bo podobna sytuacja była w przypadku muzyki grunge, że pojawiały się różne zespoły, które być może tylko nawiązywały z nazwy, czy też z pochodzenia, natomiast reprezentowały coś zupełnie innego. I to jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkim. Myślę, że powoli zbliżając się do końca tej naszej pierwszej godziny dzisiejszego spotkania, które w Trójce potrwa do północy, więc zapraszamy do pozostania przy odbiornikach jeszcze do godziny 24. No musimy jeszcze w tej pierwszej godzinie zagrać ten czwarty z tych zespołów i to będzie zespół Suede i to nie będzie kwiecień roku 94, bo ta piosenka z tego, co zdążyłem ustalić, wyszła w walentynki roku 94 i to był taki klasyczny wybieg grupy britpopowej, która pomiędzy pierwszym a drugim albumem, głośnym debiutem i bardzo wyczekiwanym follow-upem, tym albumem numer 2, wypuszcza tak zwany standalone single, czyli utwór no nie związany tematycznie z żadnym albumem, tylko utwór niezależny. I tu był to utwór Stay Together. On w oryginale miał chyba powyżej 8 minut, zdaje się. No ale my ograniczymy się dzisiaj do wersji singlowej i słyszymy się w dalszej części rozmowy już niedługo. Stay Together i Suede.